राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 23 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे गुणातीत नगर सूरत में हुआ। राम शिक्षा बहुत दूषित हो गई है, पाश्चात्य संस्कृति का इसमें विशेष रूप से समावेश है और आज की शिक्षा में केवल रोजगारी नौकरी पर ही विचार विशेषता से किया जाता है और जिसमें हमारा नैतिक पतन है, चारित्रिक पतन भी बहुत है। तो बिना सरकारी सहायता की आशा से स्वरोजगारी वाली, चरित्र निर्माण वाली एक ऐसी कोई शिक्षा संस्थान की स्थापना की जाए जिससे आगे आने वाली पीढ़ी पतन से बच सके। सूरत में और तो किसी बात की कमी नहीं है, केवल ऐसे शिक्षा के प्रचार प्रसार करने वालों की कमी है। इस विषय पर यदि आप मार्ग निर्देशन करें तो बड़ी कृपा होगी। ऐसा पूछ नारायण नारायण नारायण नारायण। इसमें आपका विशेष सहयोग अपेक्षित है। बातें कुछ मैं कह सकता हूं परंतु जो आपको करना होगा, आपकी बात से मालूम होता है कि शिक्षा का प्रभाव पड़ता है और आप गए थे, मेरे भी मन पर ऐसा असर पड़ा है आपके यहाँ के दृश्य को देखने से। तो इसका उपाय आप स्वयं ही कर सकते हैं। कहते हैं कैसे करें, आप अच्छे विद्यालय बनाओ और उसमें अपनी शिक्षा का प्रचार करो तो आपकी शिक्षा का प्रचार होगा, आपकी संस्कृति का प्रचार होगा, आपकी संस्कृति मधुर हो जाएगी। ईसाई जगत ने कितना काम किया है, यहां से बहुत दूर रहने वाली जो एक संस्कृति है और वे लोग दूर रहने वाले हैं, वो इतने दूर आकर के भी अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे हुए और यहाँ भी अपने घरों में आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, कितनी एक शर्म की, लज्जा की, कमजोरी की बात है। आपने छेड़ दी तो मेरे मन में बात थी वो कहने की, आ गई मन में। आदमी को अगर संस्कृति को बनाना हो तो बालकों से शुरू करनी चाहिए और उनके पढ़ाई का ढंग वैसा करना चाहिए। बालकपन के संस्कार बहुत स्थायी होते हैं, बड़ी अवस्था होने पर वे संस्कार इतने जमते नहीं और बालकपन में बैठ जाते हैं संस्कार। मेरे मन में कल और आज आई वो बात, मौका आगे कह दूं। ये ईसाई सफल क्यों हो रहे हैं, इनको इन लोगों ने बालकों को अपने कब्जे में लिया और पढ़ाई बढ़िया से बढ़िया कराई। जो पढ़ाई बढ़िया पढ़ाई कराने के कारण आप लोग शिक्षित बनाने के लिए इनके स्कूलों में भर्ती करते हैं और इनको स्कूलों में भर्ती करने से वे अपनी संस्कृति सिखाते हैं। अब एक उसका एक प्लान ऐसा बना है कि भोजन भी स्कूलों में कराना, जिसमें दुनिया को देखे भाई हम तो भोजन कराते हैं, आप लोगों को ये परिश्रम भी न पड़े, वहां ही भोजन करें, वहां ही पढ़े, ऐसी आपको सुविधा दी जाए। उनकी स्कीम है ऐसा मैंने सुना है, आप मेरे से ज्यादा परिचित हैं। तो इसका तात्पर्य है कि आपका पहले तो आपकी भाषा पर और आपकी वेशभूषा पर उन्होंने अधिकार किया, अब आपके रोटी पर भी अधिकार करे। पांच बातें मैंने कही, उन पांच बातों में से दो बातों ने उन्होंने अधिकार कर ली। अब तीसरी रोटी रही, वो भी करते हैं, और चौथी आपका व्यवसाय है, वो भी उनसे खुला मिला हो रहा है, और भाषा भी, तो ये सफल जीवन हो गए। कल मेरे मन में आई थी ये बात, हम यहाँ देखते हैं तो चोटी और धोती नहीं है। आज एक सज्जन की धोती देखी, चोटी किसी की नहीं देखी। ये क्या है कि स्कूल में ये वेशभूषा मानो चोटी उड़ा देना, धोती उड़ा देना, और बोल में मैं हिंदी नहीं बोल सकते। ईसाई स्कूलों में हिंदी बोलते उसको जुर्माना लगाया जाता है, अंग्रेजी में ही बोलो। अच्छे अच्छे जवानों से मिलने का मेरे काम पड़ा है, तो मेरे साथ बात करते हुए वे हिंदी कह नहीं सकते, अंग्रेजी के शब्द लाते हैं। मैं कहता हूँ भैया मैं अंग्रेजी समझता नहीं, तो उनको शब्द नहीं आते हिंदी के, ऐसे मेरे काम पड़ा है। बातचीत करने में पूरा अपना भाव हिंदी के शब्दों में समझा ही नहीं सकते, तो भाषा पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया, और वेशभूषा आपकी छोटी छोटी वजह से अधिकार कर लिया, और चाल फिर में इसमें भी अधिकार कर लिया। बहुत विशेष अधिकार करना हो तो क्या करना चाहिए, तो एक युक्ति है, एक बड़ा उपाय है कि खुद उनकी जो संस्कृति है, उनकी संस्कृति पर उनकी खुद की अरुचि कर दो, तो बड़ा ठीक हमारा वक्त चल जाएगा ठीक तरह से, और वे हमें छोड़ाना नहीं पड़ेगा, आप साहब ही छोड़ देंगे। तो अंग्रेजी शिक्षा में ऐसी बात आई है कि आपकी संस्कृति पर आपकी ही अरुचि की जाती है, जैसे चोटी पर आपकी ही अरुचि हो गई, धोती पर आपकी ही अरुचि हो गई, ऐसे अपनी शिक्षा पर आपकी अरुचि हो गई। तारीख है ठीक ठीक तरह से चलती है, उसमें गड़बड़ नहीं होती, और अपने ज्योतिष में देखे कभी तिथि घट जाती है, कभी जन्माष्टमी कभी हुई तो कभी जन्माष्टमी कभी हुई, कभी एकादशी व्रत कभी हुआ तो कभी एकादशी व्रत कभी हुआ, उनके एक ही होता है, बड़े दिन आ गए बस बड़े दिन की छुट्टी हो गई, अपने रविवार आ गया उस दिन छुट्टी हो गई, उनमें ठीक थी तारीख चलती है, आपके गड़बड़ी होती है। उनके एक ईशा है, आपके अनेक देवता है, इस वास्ते आपकी ठीक नहीं है हमारी ठीक है, ऐसी बातें प्रवेश आपके प्रवेश होकर आपकी संस्कृति पर आपकी अरुचि कर दी, तो आपको अपनी संस्कृति मिटाना हमारे में पड़ेगा, खुद आप ही मिटा दोगे, ये उनकी चाल है। और उस चाल को आप समझते हो तो मेरे मन में आई, यहाँ युवक मंडल है उसमें चोटी क्यों नहीं है, कि वे स्कूलों में पढ़ाया तो अपनी पढ़ाई सफल होगी उनकी, क्योंकि चोटी और धोती मचा देनी, ये वेशभूषा मामूली चीज दिखती है, मामूली नहीं है, ये जाति की रक्षा करने वाली है, तो उसको उन्होंने ये सफल जीवन हो गए, और फिर भी सफल जीवन हो रहे हैं। बड़ी आनंद की और खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात, आपका ध्यान तो इधर गया, और इधर ध्यान जाने पर भी आप उपाय करते नहीं है, और बड़ी खुशी की बात है, आज आनंद की बात है, जो आप पूछते हैं कि हम क्या करें, तो आपके बिना पूछे भी मेरे कहने के मन में आती थी और पूछने पर आई है कि आप विद्यालय बनाओ, उसमें रामायण और गीता की पढ़ाई अनिवार्य रखो, और बालकों को अपना आसन सिखाओ। अब अपने पर ही आपकी अरुचि हो रही है, ब्राह्मणों पर, साधुओं पर, आपकी वर्ण व्यवस्था पर अरुचि हो रही है, खान पान पर, अपने यहाँ की जो संस्थाएं हैं, जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में भी छुआछूत छोड़ दो, खाना पीना सबके साथ करो, बेटी का व्यवहार भी विवाह विषय हरे के साथ में करो, ये बड़े जोरों से प्रचार कर रहे हैं, आप खुद भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब आपकी रक्षा कौन करेगा? आप स्वयं ही अपनी संस्कृति का नाश कर रहे हो तो दूसरा कैसा रक्षा करेगा? बड़े जोरों से प्रचार आप कर रहे हैं जो अपनी संस्कृति के विरुद्ध है। वैज्ञानिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे घातक चीजें आप अपना ले हैं। वो पाश्चात्यों को देख करके पश्चिम की तरफ आपकी बुद्धि भीतर से चली गई। मेरे तो बहुत काम पड़ा है इलेक्शन में भी, जब ये वोट का सिलसिला शुरू हुआ उस समय से लेकर बहुत वर्षों तक मैंने इसमें चेष्टा करी है और वो मैं सफल नहीं हुआ। मैंने कहा भाई धर्म की रक्षा करे, गौ की रक्षा करे, उनको वोट दो तो उनमें लोग मेरे से लड़ पड़ते हैं, और इतनी गंदगी उनमें आ गई कि हमारे बेगुस में खड़ा है वो है तो अच्छा आदमी, हम मानते हैं अच्छा है, परंतु हमारी विजय करना है तो उनको खराब कहना, उनकी निंदा करना और अपनी श्रद्धा अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा तिरस्कार करना, ये दोष है। हमारे महाभारत में आया है बड़ा सुंदर प्रसंग, थोड़ा कह दूं। पांडवों का कौरवों का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में कुंती माता ने ले लिया था वरदान, भाई थोड़ी विस्तार से हो जाएगी क्योंकि मेरे सामने महाभारत कथा आती है तो कई बातें आ जाती है। तो कुंती माता का पुत्र था कर्ण, परंतु ये कुंवारी के पैदा हो गया था। कैसे हुआ था कि कुंती माता थी ये वसुदेव जी की बहन थी, और छोटी अवस्था में ये जब बच्ची नहीं है गर्भ में थी तब ये कुंती भोज राजा के रणगापति मित्र था। मित्रता के कारण मेरा संतान हुआ आपको दूंगा, तो कुंती पैदा हुई, कुंती को कुंती भोज को दे दी, इसका नाम प्रथा था। तो कुंती भोज को दे दी भोज, वहां प्रेम से रहने लगी। कुंती माता बहुत विलक्षण माता थी, मामूली थी। मैं तो लड़कियों को कहता हूँ कि तुम सात बार माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती ऐसे कह दिया करो, और माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता सबता सीता माता सीता माता सात बार कुंती माता का सात बार सीता माता का नाम ले लिया करो सुबह और शाम, बड़ा लाभ होगा आपको। ऐसी कुंती माता थी, तो वहां बड़ी सेवा करती। तो वहां दुर्वासा ऋषि आ गए, दुर्वासा ऋषि आ गए तो दुर्वासा ऋषि जहाँ कहीं श्राप दिया है, क्रोध किया है, राजी बहुत कम जगह हुए, नाराज हुए हैं, ऐसे क्रोधी ऋषि थे। तो पिताजी ने कहा बेटा इनकी सेवा करो। तो बालिका छोटी अवस्था थी, ऋषि वृद्ध ऋषि थे, तो बूढ़े माता पिता को बच्चा अच्छा लगता है, वो छोटी बालिका काम करे कहना करे तो उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई मन में कि छोटी बच्ची होकर कैसी तत्परता से सेवा करती है। तो दुर्वासा से खुश हो गए, ये खुश बहुत कम हुए, नाराज नाराज हुए जाता है, तो खुश हो गए। तो खुश है बेटा मैं तेरे को मंत्र दूंगा। तो कुंती माता के मन में नहीं थी मंत्र लेने की इच्छा भी नहीं थी, मन ना दो तो नाराज हो जाएंगे। तो कहा हाँ महाराज, कहो बेटा ये मंत्र है, इस मंत्र को जपो, जिस देवता को तुम याद करोगे वो देवता तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, तो वे तो चले गए। उसके बाद एक दिन छत पर खड़ी थी, सूर्य भगवान उदय हो रहे थे, तो सूर्य भगवान को आह्वान किया उसी मंत्र से, तो सूर्य भगवान आ गए सामने प्रकट हो गए। तो मेरे क्यों बुलाए बोलो? वो कहते हैं मैं तो ऐसे महाराज मंत्र की परीक्षा की है, मेरे को लेना कुछ नहीं है, वरदान मांगो मेरे वरदान कुछ नहीं चाहिए, मैं तो परीक्षा करी महाराज का मंत्र कैसा है, इस परीक्षा करी कि नहीं हमारा मिलना निरर्थक नहीं जाएगा, देवता मिलते हैं कुछ दिन वरदान देकर राजी होते हैं। दशरथ जी ने यही कहा है वहाँ कि मैं देवजोनी हूँ, ईश्वर वरदान देकर राजी होता हूँ, तो वरदान दूंगा तो क्या कि तुम्हारे पुत्र होगा। माते मैं महाराज कुंवारी हूँ, क्या तेरा दूषण नहीं होगा, तेरा शरीर दूषित नहीं होगा, कुंवारी रह जाएगी और पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र हो गया, वो पुत्र हुआ तो पुत्र को बड़ा सुंदर बक्सा लगा करके और उसमें बल बाल को छुड़ा दिया और नदी में बहा दिया। क्योंकि ये लोक लज्जा भी बड़ी एक विचित्र होती है, कुंवारी के लड़का कैसे हो गया, तो उसने अपने बहा दिया। तो वो श्रद्धा जो हिंसापुर वहां पहुंचा तो अविरत नाम का सूत था, वो स्नान करने को गया तो बक्सा देखा तो बक्सा ले लिया, बक्सा खोला तो बड़ा सुंदर बक्सा भीतर रेशम आदि रख करके ऐसे ठीक ढंग से रखा महाराज, जिसे बालक कुछ भी आजार असर न पड़े, जल भी न प्रवेश हो और कुछ ठीक बाधा नहीं हो, ऐसा वो छोटा बच्चा मिला। तो उस बच्चे को ले लिया, बच्चा लाकर अपनी स्त्री थी राधा नाम की उसको दे दिया कि देख भगवान ने तेरे को बेटा दिया है। तो उसने पालन कर लिया, तो उसका नाम वसुसेन रखा, क्योंकि कानों में कुंडल थे, नैसर्गिक जन्म से पहले के नहीं कुंडल थे ऐसे, और त्वचा थी वो बिल्कुल कवच था, अभेद्य कवच, इसी सही जन्मा था। तो उसने पालन किया, तो वास्तव में कुंती का पुत्र था वो, और वहां पल करके बड़ा हुआ। वो विद्या सीखने के लिए गया द्रोणाचार्य के पास में, तो द्रोणाचार्य ने भी कह दिया कि मैं सूत पुत्र को नहीं पढ़ाता, नहीं सिखाता, तो ना कह दी। तो फिर परशुराम जी के पास गया, परशुराम जी कहते हैं मैं तो ब्राह्मण के सिवाय किसी को नहीं सिखाता, ये क्षत्रियो को सिखाता द्रोण, दो क्षत्रियो तो सिखते है, मैं तो ब्राह्मण के पढ़ाता हूँ। तो फिर ये ब्राह्मण बन करके वहां गए कर्ण, और वहां से विद्या सीखी धनुर्विद्या, बहुत तेज था विद्या में, कर्ण मामूली नहीं था, बड़ा भारी शूरवीर, साक्षात सूर्य का पुत्र था वो, क्षत्रिय वंश भी ऐसा विलक्षण है, सूर्य वंश ही वो सूर्य का खास पुत्र था। तो वो विद्या पढ़ा, महाराज की बड़ी सेवा करी, तब बड़े खुश हो गए। तो एक दिन सोए थे महाराज गुरु जी अपने जांघ पर मस्तर के सोए थे, तो एक कीड़ा निकला भीतर से, वो चलते छेद करके पूरी जांघ को छेद गया और महाराज कान तक पहुंचा। बस तक क्या बात है, उठे उठे तो वो खून फैला हुआ देखा, खून तब इतना छेद करे पूरी साथल में है तो कितना खून निकले, तो देखा खून, उसने कहा अरे तू ब्राह्मण नहीं है, सच्ची बता ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण इतना सह नहीं सकता, इतना खून देख ले तो मुश्किल हो जाए, इतना खून निकला तू ब्राह्मण नहीं है, सच्चा बोल। तो कहा मैं तो क्षत्रिय हूँ, तो तेने कपट से विद्या ली, जा विद्या भूल जाएगा शत्रु के सामने, श्राप दे दिया, जाओ यहाँ निकलो। वहां से गया, फिर गाय की रक्षा करी, वो गाय मर गई, उसे उसे पृथ्वी का श्राप मिला, तेरे अच्छा कपट चले, इसे श्राप हुए। वो आया वहां पर, तो कर्ण ऐसा था, अब इसे पांडव पैदा हुए, कुंती माता गई, कुंती का ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद में वो भी बड़ी कथा है, महाभारती कथा बड़ी सुंदर है और बड़ी लाभदायक और बड़ी रोचक है। और अब प्रातः द्यूत प्रसंग न मध्यान्ह स्त्री प्रसंग था, रात्रो सौर्य प्रसंग न कालों का सिद्ध धीमता, तो बुद्धिमानों का काल सुबह के समय भारत करने का बड़ा महत्व है, भारतीय कथा सुबह के समय करने का बड़ा महत्व है। तो बड़ा आपसे छिड़ गया कथा। तो कुंती ब्याही गई, अब कुंती ब्याही गई, कुंती ये दूजी छोटी रानी थी माद्री, उसका ब्याह हो गया। अरे पंडू था, तो पंडू धृतराष्ट्र और विदुर ये तीन पैदा हुए थे। बात क्या थी, वंश में कोई नहीं रहा, भीष्म जी महाराज ने ले लिया व्रत और देवापी थे, उनके पुत्र हुए, अब सत्रांगद विचित्र भी ये पुत्र हुए, तो इनको ब्याह करने के लिए भीष्म जी गए। तो बात क्या थी कि काशी राजा के कन्या थी तीन, अम्बा अंबिका अम्बालिका, तीन माँ थी, उनका विवाह स्वयंवर, स्वयंवर में बहुत से राजा लोग बड़े बड़े सुंदर भी आए कि ये स्वयंवर करेगी, किसी जिसको वर देगी वो उसका वर होगा, ऐसे राजा लोग आए। तो भीष्म जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया, विचित्र विचित्र भाई थे और विष्णु जी महाराज इनको निमंत्रण नहीं दिया, तो विष्णु जी वहां पहुंच गए, सोनिया का ब्याह है पहुंच गए, तो कहा कि तुमने निमंत्रण क्यों नहीं दिया, कि महाराज आपने विचार कर लिया मैं तो ब्रह्मचर्य ही पालन करूंगा, ब्याह करूंगा ही नहीं, तो यहाँ ब्याह में आपको क्यों बुलाते हैं, हम विश्वास ने नहीं बुलाया। कुछ बीच में ईर्ष्या थी, बीच में ने कहा कि तुमने हमारा अपमान किया, क्षत्रिय जाति में हमारे को निमंत्रण दिया आपने, तुमने अपमान किया, मैं तुम्हारा अपमान करूंगा। अब रथ पर आकर के छोरे को पकड़ के चढ़ा लिया रथ में, रथ में ले जाकर चल दिया, आ जाओ किसी को, अब आ जाओ बीणी बीणी भवे तो आ जाओ। युद्ध किया महाराज, सबको छक्के छुड़ा दिए, सब पर विजय कर ली, मार हटा दिया सबको और छोरियों को लेकर चल दिए। चल दिए तो वह एक थी, उसने विचार किया, अंबिका अम्बालिका थी का नाम, ठीक याद नहीं नाम, तो वो कहा महाराज आप अब सूरवीर हो, इतने क्षत्रियों को हरा दिया, तो हम तो कन्या है अम्बा, और अंबिका थी धृतराष्ट्र की महाराज, अम्बा अंबिका थी उसी अम्बालिका थी पंडू की माँ, तो वो हम क्या कर सकती है, हमारा विचार तो सालों के साथ था ब्याह करने का, उसको मैं भरूंगी, तो उसको बीच उतरो उठो यहाँ से, नहीं दूसरे की चीज को मैं नहीं ले जाता, जिसका दूसरे की तरफ मन है उसको मैं नहीं ले जाता, जाओ उठते जाओ, निकाल दी वो, तो फिर जाकर चित्रांगद विचित्र विधि को ब्याह दी, उसमें एक तो मर गया गंधर्व नरही में, एक हो गया क्षय से मर गया, दोनों मर गए विधवा हो गई, विष्णु जी ब्याह करते नहीं, अब वंश कैसे चले, ब्याह तो कर दिया आकर के, मन खैर हो गए मन रही कारण से संतान हुआ नहीं, वो चली गई पास पिता के पास और सालों के पास, कि महाराज मैंने आपको विचार किया था, वो कहते मैंने भी तेरे साथ विवाह का विचार किया परंतु मैं हार गया, तो मैं तुम्हारे कैसे, तुम्हारे पर भीष्म का अधिकार हो गया, पिता को जाकर कह पिताजी मेरा ब्याह करो, कि बेटा मैं कैसे तेरे ब्याह करूं, मेरी कन्या तो मैं ब्याह करूं, मेरे पर जीत कर भीष्म ले गया तो तुम्हारे पर अधिकार भीष्म का हो गया, मेरे को कन्यादान का अधिकार नहीं है, मेरी पुत्री नहीं रही, उसकी रोजी विजय हो गई, तो मैं करूंगी नहीं, मैं करूंगा नहीं कन्यादान, तो वो मेरी कोई अपने नाना के वैशाली होते हुए नाना थे तपस्या करते थे उनके पास, कि नाना जी ऐसी बात हुई, तो बड़ी बात होती है, खैर ये बात छोड़ देता हूँ, तो वे जो अम्बा अम्बिका थी अम्बालिका अम्बार अम्बालिका ये विधवा हो गई थी, अब मित्र को हुआ नहीं, राजा शांतनु थे उसी गंगा जी थी, गंगा जी के पुत्र हुआ भीष्म, तो वो भीष्म को गंगा जी ने प्रण कर लिया था कि मैं कहूँ जैसे ही करोगे तुम्हारे रहूंगी, और जिस दिन मेरा कहना नहीं मानो उस दिन मैं चल जाऊंगी, तो पांच सात सात पुत्र हुए, सूत्र पुत्र बजाए चलो बहा दो गंगा जी में, जो पुत्र बहा दिया शांतनु ने, अब बहा दिया पुत्र रहा नहीं, मंत्रियों ने कहा महाराज स्त्री के वशीभूत हो रही ऐसे करते हो, राजी कौन करेगा, जब सबको आप नदी में बहा दोगे तो फिर भीष्म जन्मे, तो कहा कि अभी एक रहेगा ये ब्याह ये सहेगा, तो उसको रख लिया, उस रख लिया तो गंगा जी बह गई, कि आपने मेरा काम करना नहीं किया मैं नहीं रहूंगा, वो गंगा जी बह गई और ये पागल हो गए, मन पागल ऐसे पागल नहीं हुए, स्त्री के मोह में ऐसे आकृष्ट हो गए, अब खाना पीना करना बड़ा मुश्किल हो गया, विष्णु जी बड़े हो गए थे, उन्होंने पूछा बात क्या है, तो ये कहा गया ये मत्स्यगंधा थी वो एक मछली से पैदा हुई धीवर के पास में थी, तो उसका रूप देख कर मोहित हो गए, वो पार करती थी लोगों को इधर से उधर उधर से नौका पर, वो भी जवानी हो गई उसी भी अवस्था अच्छी हो गई, तो उस पर ये मोहित हो गए, उसे भी उदास रहने लगे, तो भीष्म जी ने खबर करी क्या बात है, मंत्रियों से सबसे पूछा कि मेरे पिताजी का क्या दुख है, तो कहा भी पिताजी दूसरा ब्याह करना चाहते हैं, तो क्या हर्ज है, कि वो धीवर की लड़की है, तो उसको जाकर कहा कि मैं तुम्हारी लड़की से ब्याह करूंगा, तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे को तभी कन्या दे सकता हूँ कि जब मेरी कन्या के संतान हो वो राजगद्दी बैठेगा, तो शांतनु महाराज शांतनु पिताजी का नाम, वे बड़े विचार में पड़ गए, मेरा बड़ा बेटा तो भीष्म है, अब मैं कैसे कह दू तुम्हारे गद्दी गद्दी तुम्हारे बेटा ही बैठेगा, भीष्म जी को पता लगा, तो भीष्म जी गए उस दास राज के पास कहा कि भाई मैं आपकी कन्या मांगता हूँ। उसने कहा कन्या तुम मांगते हो तो कन्या को दोनों शर्त है, कैसे जन्मेगा वही राजा बैठेगा। राजगद्दी विष्णु जी का मैं कहता हूँ ठीक सच्ची बात है, बड़ा बेटा तो मैं ही हूँ, मैं राजगद्दी बैठूंगा ही नहीं। कि तुम तो नहीं बैठोगे पर तुम्हारा ब्याह होगा तो तुम्हारा बेटा होगा, वो मेरी बेटी के बेटे के पास तो राज रहने देगा नहीं, वो जीत जाएगा तो फिर मैं ब्याह भी नहीं करूंगा, बेटा होगा किसके। तो दास राजस्थान प्रतिज्ञा करी मैं ब्याह नहीं करूंगा और मैं राजगद्दी नहीं बैठूंगा, त्याग किया। वही प्रतिज्ञा कर दी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा करी। बड़ी लोगों में आशीर्वाद भीष्म प्रतिज्ञा महाराज मामूली प्रतिज्ञा नहीं है, पक्के रहे उसे ब्रह्मचारी रखूंगा आजीवन और राजगद्दी बैठूंगा नहीं। तो उसने ब्याह दिया, ब्याह हो गया, वो पर चलने लगा। अब ये बात हो गई चीज बचे तो मर गए, दो मर गई, भीष्म जी ब्याह करते नहीं, अब राजगद्दी कौन बैठे आफत आ गई। अब राजगद्दी बैठे है नहीं कोई पुरुष भी, भीष्म जी ब्याह करते नहीं। तो वो मत्स्यगंधा थी सत्यवती, मत्स्यगंधा तो वो सत्यवती कहने लगी भीष्म जी को। तो भीष्म जी के प्रति उनका भाव हुआ कि भाई मैं आपके साथ, भीष्म जी कहे तू मेरी माँ है, तो वे रथ में चढ़ जा रहे थे अपने पिताजी के पास में। तो मत्स्यगंधा बोली कि महाराज मेरा ब्याह कर दो फिर तो मैं माँ बन जाऊंगी, क्योंकि आप पिताजी के साथ ब्याह से माँ बन जाऊंगी, मेरे को चरण आपके चरण छू नमस्कार करूंगी आपके। आपने ऐसी प्रतिज्ञा की कि राजगद्दी भी नहीं बैठूंगा और ब्याह भी नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा जो मेरा भाव आता है। कितने विचित्र आप है, संसार में दो ही चीज है कनक और कामिनी, उनका सर्वथा आर्ध जीवन त्याग कर देना मैं नमस्कार करूं। कहते तो माँ क्या बने, तो मैं तो माँ ही मानता हूँ अभी भी, मैं तो पिता के लिए ले जाता हूँ, मैं तो माँ ही तुम्हारे शरण से छुआऊंगा, मैं तो मेरी माँ है। तो इतना भाव उसका बढ़ा, फिर घर गए वहां पर। तो मत्स्यगंधा के पीछे पंचायत ही पड़ी, अब क्या करे। तो महाराज वेद व्यास जी बुलाए, वेद व्यास जी क्या थे, पराशर जी ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास, व्यास के सुखदेव जी, ऐसी परंपरा जन्म आया है। तो वो मत्स्यगंधा थी तो पराशर जी महाराज पार बना चाहना चाहते थे कि मेरे को ले जाओ पार। तो सत्य देखा था अब तो दूसरा तो मैं ही हूँ, तो तुम पार करो। तो उसने संकोच किया कि तुम पार करो, फिर पार करना पड़ेगा, पार करना। तो सत्यवती सुंदर थी, उसमें मोहित हो गए, मोहित हो गए कि मैं तो संतान दूंगा तेरे को। उसने कहा महाराज ये दिन है और ये गंगा जी के भीतर है, ऐसी बात कही तो धूल दूर कर दी और उसी संतान हुए जयसी महाराज मत्स्यगंधा के। वो व्यास जी महाराज छोटी अवस्था में चल दिए भजन करने को। तो सत्यवती को याद आए कि सत्यवती मेरा पुत्र है वो व्यास, उस व्यास जी को बुलाया और बुलाकर कहा कि महाराज हमारा वंश नष्ट हो रहा है, अब हमारा वंश आप पधारो याद करो। तो माँ ठेरी, माँ का कहना मानना पड़ा है। तो अम्बा अम्बिका अम्बालिका, अम्बालिका अम्बालिका अम्बालिका दोनों सामने उनकी तीसरी एक थी मेरी दासी थी जो विदुर जी की माँ, ये तीनों थी, तीनों के साथ नियोग किया। तो नियोग तुम्हारा संतान होगा तो मेरा जी वो पंडू की माँ थी अम्बिका अम्बा अम्बा, तो वो बड़ी शर्मिंदी हो गई। वो व्यास जी को देख करके मेरा सत्य सती एक चीज होती है तो पीढ़ी बढ़ गई, उसी संतान होगा। तो व्यास जी का संतान होगा पांडु रोग का होगा, पांडु रोग ही होगा इसके। और धृतराष्ट्र का जो अम्बा का अंबिका थी उसने आंखें मीच ली बिल्कुल ही, तो उसे कहती उसकी लड़का तो होगा पर अंधा होगा। और वो दासी दासी थी वो बड़ी प्रसन्न रही कि इसका पुत्र अच्छा होगा सांगोपांग, वो हुआ विदुर, ऐसे पैदा हुए। इस तरह से उनका वंश चला। अब महाराज वो ऐसे हो गए तो दोनों हो गए बड़े, बड़े थे धृतराष्ट्र, छोटे थे पांडु, छोटा था विदुर, तो तीनों ही भाई भाई रहे आपस में, पिता एक ही थे। इसलिए राज करने लगे तो राज चलने लगा। तो ऐसी राज बहुत सी बातें हुई, बातें होते कुंती भी वहां थी ही, तो कुंती पंडू बनाई गई, तो उसकी माद्री का पुत्र तो एकदम गई है, कुंती थी और भरत पंडू थे, उसकी बैराग्य था, तो वो एक जंगल में, तो जंगल में रहते थे, तो उनसे फिर बड़ी कि तुम भी अपने स्त्री पर जाएगा तो खत्म मर जाएगा, ऐसे साफ दे दिया। तो वो एक दिन मादी से अलग रहता था, मादी सुंदर बहुत थी, तो वो स्नान कर रही थी, उसको देखा तो उसका मन बिगड़ गया, तो बिगड़ गया तो वहीं वो मर गया, खत्म हो गया पंडू। अब पंडू अब संतान नहीं आई इसे भी, धृतराष्ट्र था, उसको फिर ब्याह गंधर्व से उसे लड़के हुए, तो इस तरह से लड़के हुए। तो कुंती वहां रही, अब कुंती बड़ी विचार में पड़ी क्या करूं, तो संतान तो हुए परंतु अब क्या करे, तो कुंती है ये भी जंगल में रहती थी, तो पंडू है जो कभी मैं तो संग करने से होता कृष्ण के पास जाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो तुम संतान करो। तो कुंती माता ने धर्मराज को आह्वान कर उससे पुत्र पैदा किया, धृतराष्ट्र हुआ, युधिष्ठिर महाराज हुए, और पवन देवता को किया जिससे भीमसेन पैदा हुए, और इंद्र को किया जिससे अर्जुन पैदा हुए, और अश्विनी कुमार से किया, तो वो माद्री थी छोटी रानी, कि तुम्हारे तो तीन पुत्र हो गए, मेरे भी पुत्र होना चाहिए, तो तुम्हारे पुत्र हो गए, देवताओं आह्वान किया तो अश्विनी कुमार आए, वो कहे दो पुत्र होना चाहिए, तो उसे अश्विनी कुमार दो पुत्र न कोई सहदेव पुत्र हो गए, अन्य पुत्र हो गए शहीद, वो कुंती वहां रहती थी, कुंती का ब्याह हो गया पीछे, कुंती पीछे हो गई है, धृतराष्ट्र को पाई गई, तो वहां रहते थे। तो युद्ध करने तैयारी हो गई, छोड़ देता हूँ, बहुत लंबी कथा है, सब याद भी नहीं है, तो छोड़ देता हूँ। तो फिर युद्ध की तैयारी हुई, युद्ध के समय कुंती माता ये अर्जुन जानता नहीं था, कुंती माता जानती थी कर्ण मेरा पुत्र है, ये जानती थी कुंती माता, परंतु जानते हुए प्रकट नहीं किया। इधर क्या हुआ कि द्रोणाचार्य महाराज ने पढ़ाए इनको, द्रोणाचार्य महाराज कैसे आए, राजा थे, उसे छोड़ देता हूँ कथा भी। तो इनकी परीक्षा हुई, परीक्षा कर कर्ण भी वहां से आ गया, परशुराम जी के पास से परीक्षा, आज परीक्षा होगी, अस्त्र शस्त्रों से परीक्षा होती थी, देखो किसकी विजय होते है, कौन ऐसा होता है, तो शस्त्र शस्त्र चलाए आपस में। तो कर्ण कहा कि मैं भी प्रवेश होगा, तो द्रोणाचार्य कहा नहीं, तुम इसमें तुम सूत पुत्र हो, यहाँ क्षत्रियों की परीक्षा होती, तुम सूत पुत्र पर तो नहीं हो सकते। कुंती भी बैठी थी दूर, वो देखी थी कि क्या करे, दुख हो रहा था उसको, कर्ण तो नहीं जानता, वो जानती थी, तो उनको परीक्षा में नहीं लिया, तो ये क्षत्रिय नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा कि क्षत्रिय ने तो क्या है, मैं आज अंग देश का राजा बनाता हूँ उसको, ये भी क्षत्रिय है कि वो राजा बन जाएगा। तो उसी समय तिलक दे दिया और उसको ताज रख दिया कि अंग देश का राजा है, ये भी क्षत्रिय है। तो परीक्षा की, तो दुर्योधन ने ऐसा करने से वो दुर्योधन पक्ष में हो गया कि मेरी इतने आदमी में शर्म रखी और राजा बना दिया, तो दुर्योधन के कारण के बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई। अब युद्ध की तैयारी हुई, उस समय में देखा भी क्या करें, तो इधर है कर्ण, तो एक दिन कर्ण के पास कुंती माता पहुंची, वो जब संध्या करता सूर्य को अर्घ्य देता, उस समय में कोई आकर कुछ मांग लेता तो वो दे देते था, उस समय आकर कुंती ठहर गई। तो कुंती को भी सूर्य भगवान ने कह दिया था, सूर्य भगवान को इष्ट मांगता था, वो थे पिता। तो कुंती आई तो कुंती ने देखा तो उसने नमस्कार किया कि मैं बेटा तेरे पास में आई हूँ, तू मेरा पुत्र है। तो कहा मेरे को भी सूर्य भगवान ने मालूम हुआ आप माँ हो, मन आपने माँ का काम नहीं किया, माँ कभी बच्चे को नदी में बहा देती है, तो इस वजह से आप माँ नहीं हो, माँ तो पालन करते हैं, प्यार करते हैं, हृदय लगाने वाले, दूध पिलाने वाली होती है, फिर आपने ऐसा किया, परंतु आप मांगती तो बोलो क्या मांगती हो, कि मैं पांच पुत्र मांगती हूँ, ये धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांच बेटा तुम दे दो। तो उसने कहा था कि मैं अर्जुन के सिवाय नहीं मारूंगा, युधिष्ठिर को भी नहीं मारूंगा, भीमसेन को भी नहीं, नकुल सहदेव को नहीं मारूंगा, अर्जुन के साथ ही मेरी ईर्षा है, अर्जुन को पड़ा तो मैं मार दूंगा, तेने पांच पुत्र मांग लिए कि जिस दिन मैं अर्जुन को मार दूंगा उसी दिन तुम्हारे पक्ष में आ जाऊंगा, तेरे को पांच पुत्र दिया। अर्जुन ने पसंद दे दिया। तो वो बात अब कहनी थी, अब बात वो आई जो कहने की मैं ये थी बात, तो ये तुम्हारे पुत्र दे दिया। तो पांच पुत्र को कुंती माता आ गई। चला था चला था कि अपनी प्रशंसा करना है। हाँ हाँ हाँ ठीक, आदि को याद आ गया, क्षमा करना भूल जाता हूँ मैं। तो अब वहां युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में युधिष्ठिर मने आ गए कर्ण के सामने। तो कर्ण हरा कर कहा कि तुम वैसे भजन किया करो, तुम युद्ध में तैयार करो, युद्ध में तुम आने लगे नहीं हो जाओ, छोड़ देता हूँ मैं। भीमसेन को छोड़ दिया, अनुकूल सैदों को छोड़ दिया, तो युधिष्ठिर मन को बहुत घायल कर दिया। बड़ा घायल करके कर्ण ने छोड़ा कि माँ को पसंद दिया ना, मैं मारूंगा नहीं। तो वो अर्जुन संसप्त गणों की तरफ करता था युद्ध, उसको जाकर किसी ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज को आज घायल कर दिया और वे बड़े घायल हुए और बड़ा अपमान किया, शरीर से घायल कर दिया और जबान से भी तिरस्कार किया कि तुम युद्ध थोड़े कर सकते हो, तुम धर्मात्मा बैठो जाओ भजन करो, ऐसा कह दिया। तो अर्जुन ने कहा महाराज चलो युधिष्ठिर से मिलूंगा, क्या चलो। तो रथ लेकर चले, वहां शिविर में गए, शिविर में मिले युधिष्ठिर महाराज के सामने मिले। तो युधिष्ठिर ने कहा वाह अर्जुन बहुत अच्छा किया, तुम कर्ण को मार करके आ गए, बड़ा अच्छा किया। बोले महाराज मैं कर्ण को नहीं मारा है, अभी युधिष्ठिर के कोई खून निकाल दे तो उसको मार देना, ये प्रतिज्ञा थी अर्जुन की, तुम कर्ण को मार कर गए हो, कर्ण को मारा नहीं है। तो युधिष्ठिर ने अभी तेजी के धिक्कार है तेरे धनुष को, जो तुम मेरे घायल किया और वचन से तिरस्कार किया, फिर वो जीता ही रह गया, क्या तू करता है ऐसे। तो उसको धिक्कार दे दिया, धिक्कार दे दिया, तो तलवार निकाली, कहा कि क्या करता है तुम तलवार। अर्जुन ने भगवान ने कहा क्या करेगा कि महाराज मेरे गांडी को धनुष कोई दे दे धिक्कार तो मेरा उपांशु व्रत है। उपांशु व्रत वो होता है बोल कर नहीं, होता हूँ भीतर भीतर बात कह दी, वो व्रत मेरा उपांशु व्रत है कि मेरे धनुष को मेरे को धिक्कार दे दे उसको मार दू। युधिष्ठिर ने कह दिया धिक्कार कांड जो तू मारे भी नहीं आ गया तो युधिष्ठिर मारूंगा। अरे बड़ों का मारना ऐसा नहीं होता है, जो बड़े होते हैं अरे तू कह देना यही मारना होता है, तो ये तू कह दे। तो कह दिया देख तेरे कारण से हमें वनवास भोग, तेरे कारण से इतना दुख पाए, नहीं तो हम क्यों बात दे इतने, ऐसे युधिष्ठिर महाराज को कह दिया। युधिष्ठिर महाराज कहे भाई मेरे कारण है तो मैं तो आज ही चाहता हूँ, मैं भजन करूंगा, तुम तो मेरा राज्य करो। तो भगवान ने कहा कि ये क्या करते हैं, शंका भीड़ जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा महाराज ये आपका तिरस्कार नहीं करता है, ये तो अपनी प्रतिज्ञा सच्ची करता है, इस वास्तव तुम आपको कहा है, आपके प्रति भक्ति है इसका। तो उपास लाए तो उसने तलवार निकाली, अब क्या करेगा कि जो युधिष्ठिर के खून निकाल गए उसको भी मार दू, आज मैंने तिरस्कार किया अपमान कर दिया, तो बड़े भाई पर कह गया मैं अपने को आपघात करूंगा, मरूंगा खुद ही क्योंकि युधिष्ठिर का तिरस्कार कर दिया मैंने। तो कहते अरे अपना मरना ऐसे नहीं होता है, अपने अपनी प्रशंसा करना, मैं शूरवीर हूं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। वो मर गया, वो मर गया, खत्म हो गया। तो उन्हें प्रशंसा कर ली अपनी, इस तरह कथा आती है, ज्यादा नहीं कहते गया था। तो इस तरह से अपनी प्रतिज्ञा कर दी, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाला आदमी मर गया और बड़ों की निंदा करने वाला आदमी मर गया। आज इलेक्शन में ये चीज हो रही है, मर रहे हैं, होते थे बड़े बिजनेस हो जाते हैं पर खत्म हो गए, मर गए, मरे हुए आदमी है, अपनी प्रशंसा दूसरे की निंदा। वो इलेक्शन में मैं देखो बात याद आ गई, मेरे काम पड़ा, एक दिन में कहा हनुमान प्रसाद पोदार जो कल्याण संपादक है उन्होंने ये बात कही, एक बड़े जोर से एक बात आई, बोले कि हनुमान प्रसाद को खराब आदमी कोई है ही नहीं दुनिया में, सबसे खराब खराब हनुमान प्रसाद है। तो वो एक बात याद आ गई, इलेक्शन के लिए कितना कितना अन्याय करते हैं, मन से समझते नहीं वैसा खराब है, मेरे सामने कहा ऐसा कोई खराब आदमी नहीं, ऐसा हनुमान प्रसाद खराब है। तो इलेक्शन में तो ये दशा होती है महाराज, अपनी प्रशंसा दूसरे की निंदा, तो मरे हुए हैं कोई इज्जतदार आदमी है क्या। तो अपने आप की मर जाता है वो जो अपनी प्रशंसा करता है और दूसरे के बड़ों का तिरस्कार करता है। ये बड़ों का मारना अपने का आपघात करने का है। तो ये ऐसा प्रसंग आया, ये शिक्षा का प्रभाव, आज ये राज्य का प्रभाव। अब आपको जो अच्छे आदमी कहां से निकलेंगे, अब उनके हाथ में राज्य, वे राज्य करते हैं, कानून भी ऐसे ही बनाते हैं। अपनी शिक्षा को ना तो अपनी पढ़ाई करी है, ना अपने पढ़े हुए अच्छे पंडितों का संग किया है, ना उनके कार्य प्रणाली पद्धति है, तीनों चले। हमारी संस्कृति का अध्ययन नहीं हमारे विद्या का, और दूसरे जो हमारे विद्या का जानने वाले अच्छे संत महात्माओं का संग नहीं है, और कार्य प्रदाती शैली भी अपनी नहीं ली है। भारत का संविधान बना है सब में दूसरे देशों के लिए, भारतवर्ष की कलम नहीं है उसमें, भारतवर्ष का ही कायदा है, संविधान दूसरे को बना। तो परदेशी विद्या है, परदेशी पद्धति है, परदेशी शिक्षा है, इसलिए सब ऐसे हो रहे हैं और उसको बढ़िया मानते हैं। और जिसमें भी परिवार नियोजन करके नाशी कर देना और गायों की हत्या कर देना। मैं छोटेपन से मैं सुनता हूँ, पहले कहते थे स्वराज होगा, पहले कलम के नोक से हम गोबद बंद करेंगे। 36,000 कसाई खाना है गायों का आज रोजाना, 36,000 लाखों की लाखों रोजाना गायों कटती है। ये स्वराज होने के बाद हुआ है, इतनी गायों कटती है, ऐसा उबाद हो गए। अब कहां विचार रहा, पहले गांधी जी थे, मालवीय जी थे, अच्छे अच्छे थे, उनके व्याख्यान मैंने सुने हैं, लाला लाजपत राय थे, पंजाब केसरी, तो इनका गुजरा था विचार। अब होते होते अंत में ये दशा हुई, कांग्रेसी हुए, कांग्रेसी बाद आज क्या क्या हुई, अब ये दशा है मतलब भारत की। तो शिक्षा ऐसी है, तो आप लोग शिक्षा हाथ में लो। बालकों को लिया, मेरे मन में आई, कल मन में आई, आप क्षमा कर रहे भाई, मैंने बालकों को हाथ में लिया, पढ़ाया तो उनकी सफल हो गई। चोटी धोती उड़ा दी थी तो उड़ा ही दी। अब एक पीढ़ी में, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में क्या दशा होगी देखना तमाशा। बाबा जी थे, पहला तो फूटका लगा ली, बड़े बबूत दशा थी, दशा हो गई। बंदर था, विश्व पर चढ़ा, मंदिर था, मंदिर को पिला दे दारू, मदिरा, मदिरा पिला दी, वृक्ष लग गया सामने, वृक्ष आवड़े, फिर देखो तमाशा क्या होता है। ऐसी दशा हो रही आज भारतवर्ष की। आप कह लो अच्छे कैसे हुए, वे सफल हो गए, तो आपको विचार करना चाहिए। आप सब उनको सफल बना रहे हो, अब आपकी संतान और तेज होगी, तीसरी चौथी पीढ़ी में क्या होगा। ब्याह भी वही है, आज के छोरा को क्या है, छोटी अवस्था में तो अलग अलग पढ़ाते हैं, यानी बड़ी अवस्था में शिक्षा होती है। भविष्य दूसरों का ब्याह होता है, जगह जगह घटना होती है, तरह तरह की घटनाएं आती है, मेरे सामने आती है बातें, वो छोरा है, वो छोरी है, उनका ब्याह होता है, वो तो कहते हैं उसी के साथ ब्याह करूंगी, वो कहते हैं उसी के साथ, शर्म नहीं है छोरियों को भी कि मैं तो उसी से ब्याह करूंगी। एक शहर की बात है अमरावती की, वो कहती है मैं तो उस ब्याह, तेरी बहन ने दूसरे के साथ ब्याह किया, क्या दशा है कि भाई में अकल नहीं थी, मैं तो उसके साथ बन हुआ, मानती नहीं, मेरे सामने पंचायत हुई है, नाम भी जानता हूँ मैं उनके पिता का, परंतु शहर कह दिया। ऐसी ऐसी दशा हो रही है, ऐसे ब्याह कर रहे हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। उस ब्याह में भी फिर संपत्ति नहीं रहती है, ऐसे तलाक कर देते हैं, छोरियों को त्याग कर देते हैं, छोरियों को दूसरा ब्याह करना है। ऐसी महाराज आप माहेश्वर में बड़ी शर्त लगी है कि दूसरा ब्याह करना, अब विधवा का ब्याह करना, अरे विधवा का ब्याह होता है जहाँ में कन्यादान होता है, बार बार चढ़ तिया कसो तेल है, वो तेल एक बार चढ़ती है छोरी, उसे ब्याह होता है, कन्या देते हैं। अब कन्यादान कौन करेगा, ब्याह होता है, कन्यादान होता है, बिताने का कन्यादान कर दिया, लेने वाला मर गया, लेने वाले को देने का अधिकार नहीं है, स्त्री को देने का अधिकार नहीं है, पिता ही दे सकता है, तो वो तो मर गया। अब ब्याह होगा, ब्याह नहीं होगा, ये तो नाता है, नाता हो जाए। ये राजा बैन था, बड़ा अधर्मात्मा था, उसने कहा मनुस्मृति में आता है, उसने निकाला कि ब्याह दूसरे बन के दूसरे साथ करो, विधवा ब्याह करो। वो बैन को खत्म किया विषय ने, फिर उससे मंथन किया, फिर वो एक भीड़ पैदा हुआ, पैदा हुआ, भागवत में कथा आती है। तो इस तरह का उसने बताया, लोगों ने नहीं माना। आज अच्छे अच्छे वर्ण में ब्राह्मणों में वैश्यों में क्षत्रियों में, क्षत्रियों में कम है, वैश्यों और ब्राह्मणों में ज्यादा विधवा ब्याह करो, विधवा ब्याह, विधवा ब्याह कैसे होता विधवा का। तो ये महाराज कलयुग की रीति है। तो आप अगर ठीक चाहे तो प्रसंग पर आ जाता हूँ, कृपा करें, बीच में आ गई बात कह दे रही। आप अगर संस्कृति शुद्ध रखना चाहते हैं तो आपके पास पैसे हैं, आपके पास बुद्धि है, आपके पास योग्यता है, ऐसे विद्यालय बनाओ जिसमें अपने बालकों को पढ़ाओ, रामायण और गीता ये अनिवार्य रखो, बच्चे पढ़े सुने तो उनको उसको ज्ञान हो। आज अच्छे से पढ़े लिखे उनको ज्ञान नहीं है, हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। एक विद्यालय की परीक्षा के लिए गया था, मैंने देखा सीता जी क्या लगते है, सीता राम जी की माँ थी, विद्यार्थियों ने उत्तर दिया ये पता ही नहीं है, अपनी संस्कृति का पता ही नहीं कौन क्या होता है। ऐसी बात अखबार में आती है, आप लोग परिचित ज्यादा हो मेरी की अपेक्षा, तो ये क्या हुआ। तो आप अगर चाहते हो सुधार तो अपना विद्यालय बनाओ और अच्छी शिक्षा का प्रबंध करो। पैसा आप कमाते हो पर लड़कों की तरफ ध्यान नहीं देते हो, लड़कियों की तरफ, लड़कों की तरफ, स्त्रियों की तरफ ध्यान न देकर हाय पैसा में समय बर्बाद कर देते हो। दशा क्या, छोरा छोरी किधर जा रहे हैं, कैसी संस्कृति में पले हैं। आप लोगों में भी बड़ी अच्छी बात है, मैं एक बड़ा आश्चर्य मानता हूँ और खुशी मनाता हूँ कि नवयुवक इतने आज सत्संग में हमारे पास आप आ रहे हैं, यहाँ अच्छे अच्छे आदमी सत्संग और इतना उत्साह। बहनों का भी उत्साह देखता हूँ मैं सत्संग में, बड़ा उत्साह है। भाई लोगों का भी बड़ा उत्साह है, मेरी बड़े आनंद की बात है। समय ज्यादा नहीं दे सका भाई, हमारा आगे प्रोग्राम बना हुआ है, इस वास्ते दे नहीं सका। मेरा तो मन चलता है दे, पर कैसे दे, आगे बंधे हुए हैं, आगे भी छपा छप गया है, गाँव वहाँ पर आएंगे सब, आपने देखा होगा अहमदाबाद का भी आ गया है, अब इस आगे समय दिया हुआ है, इस वास्ते लाचार ही है। नहीं तो आपके उत्साह होते तो समय देते, परंतु कहाँ से देवे, अब समय है नहीं मेरे पास में, आगे समय दिया हुआ जाना ही पड़ेगा तारीख। तो आप उत्साह अच्छा है, बड़ा अच्छा है, अब ऐसी कृपा करो एक विद्यालय बनाओ और विद्यालय में अच्छे अच्छे पंडित रखो, अंग्रेजी पढ़ाने वाले अच्छे रखो और संस्कृत जानने वाले रखो और विद्या में पढ़ाओ। बोल बोलो बैठो, आगे का समय दें। आप दुकान कहाँ लगाते हैं, जहाँ बिक्री अच्छी होती है। ऐसे हमारी बिक्री हो तो हम दुकान लगाएंगे, हमें हमारी बिक्री नहीं हो तो दुकान क्यों लगाओ। आप लगाते हो जहाँ बिक्री नहीं हो, दुकान लगाते हो क्या। तो हमारे बाल की बिक्री हो, हम कहें जैसे आप करो तो हमारा माल बिकेगा, तो फिर भी आने की उम्मीद होगी, आ जाएंगे। नहीं कहता हूँ, पता नहीं है भाई शरीरों का, ना स्वास्थ्य का पता है, ना शरीरों का पता है, ना राजकीय देवगत राजगत सब ऐसी विलक्षण है जिसमें कुछ कह नहीं सकते। आपका उत्साह देखते मन करता है, ये बात ठीक है आपका, आपका उत्साह देख होता है। महाराज भी उत्साह अच्छा है, बहुत अच्छा कहते हैं, पर लोग करें क्या बताओ, हम तो प्रमोश हो गए। तो अगर ही कभी आ जाए, इसी लिए आप लोग कोशिश करते रहो, कोशिश करते कभी कभी समय मिल जाए। अभी तो समय है नहीं, अभी समय रुका हुआ है, ठेठ चैत बैसाख ज्येष्ठ तक। खोपड़ा चीज, खोपड़ा नारियल कुछ नहीं चढ़ता है, यहाँ चढ़ता है हमारी बात मान लो, ये चढ़ावा हम लेते हैं प्रसन्नता से। अविनाशी है जिससे आपका जीवन सर जाए, आपका कल्याण हो जाए, वो भेंट लेते हैं हम। ऐसे जल्दी भेंट हम नहीं लेते, हम बढ़िया भेंट लेते हैं, छोटी भेंट नहीं लेते। आपका जीवन पवित्र बने, तत्व की बनो, जीवन मुक्त बनो, कर्मयोगी बनो, ज्ञान भक्ति योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, ऐसी विक्ष विक्ष बातें है हमारे शास्त्रों में, वो आपको बताओ। गीता में ऐसी बात है, गीता का अध्ययन करो, ऐसी पुस्तक पढ़ो, हमारी पुस्तकें पढ़ो। अगर आपको विचार है तो आप जितने भाई बहन पढ़े लिखे हैं, घंटा डेढ़ घंटा रोजाना गीता पढ़ो, गीता की टीका पढ़ो रोजाना, देखो आपका जीवन बदलता है कि नहीं। मैं अपने बल पर नहीं कहता हूँ, लोगों ने पढ़ा है, गीता पढ़ने वालों ने कहा है कि हमारा जीवन बदला है, फिर आपका भी बदलेगा, बड़ा शुद्ध जीवन हो जाएगा। बीती हुई घटनाएं हैं, एक माई थी, उसने अपने तुलसी का विवाह किया बड़ा समारोह के साथ। उस ब्याह में एक ने घी का कनस्तर चुरा लिया। आजकल का घी करने से कितना होता है, कीमत कितनी होती होगी, घी का कनस्तर चुरा लिया। तो उसे नाराज हो गई, उसने साधक संजीवनी पढ़ी, साधक संजीवनी पढ़कर उसको उसको बुलाया, उस चोरी कर दी कर लिया वह, उसको बुलाया, निमंत्रण दिया, भोजन किया, प्रेम किया। इतना असर पड़ा होगा, मैं साधक शिव ने एक बार पढ़ने से असर पड़ा, ऐसे कई आदमियों ने कहा है उसके पढ़ने से असर पड़ता है। आप लोग भी पूरा पढ़ो, ध्यान देकर समझ समझ करके, पर देखो असर पड़ता है कि नहीं। साधन शुदा है वो पढ़ो, तत्व विवेचनी पढ़ो, हमारी पुस्तकें पढ़ो, सबसे बढ़िया गीता गीता। जो विदेशी भी मानते हैं, विदर्भी भी मानते हैं, गीता का लोहा मानते हैं सब दुनिया मात्र, उस गीता को आप पढ़ो, कितना आपका जीवन बदलेगा, व्यवहार सुधरेगा, व्यापार सुधरेगा, आप उसमें व्यवहार सुधरेगा, सब तरह की सत्संग इतनी बात है।